मुझे बाहों में तो भर ले, थोड़ा नशे में कर ले। हर शहर कहर बन बरसूंगी मैं, रहम नहर ना होगी, बन जहर लहर मैं बह जाऊंगी।